6 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Mexicaanse president Obrador ligt onder vuur, omdat hij tijdens een persconferentie het nummer van een journalist van de New York Times openbaar maakte. Die krant onderzocht vermeende banden van mensen rondom de president met drugscriminelen. Volgens Obrador klopt daar niets van. De New York Times noemt het een zorgwekkende en onacceptabele tactiek van een wereldleider. Een privacywaakhond in Mexico gaat onderzoeken of de president de regels heeft overtreden. Volgens Obrador zelf heeft hij niets fout gedaan en gelden voor hem als president andere regels. De raketaanval op een vrachtschip in de Rode Zee heeft geleid tot een milieuramp. Volgens het Amerikaanse leger is door de aanval van de Houthis olie uit het schip gelekt. Er drijft een olievlek van 29 kilometer in de Rode Zee. De bemanning van het getroffen schip is van boord gehaald door een maritiem beveiligingsbedrijf en in Djibouti aan land gezet. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim $454 miljoen. Een rechter in New York legde hem vorige week $354 miljoen op, maar door de rente is daar $100 miljoen bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld van leende. Daardoor heeft hij volgens de rechter veel te lang te weinig rente betaald. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom die ongeveer even hoog is. De Brenner Autobahn in Oostenrijk is weer open. Door de hevige sneeuwval werd de weg gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden sindsdien al stil. De snelweg loopt van Innsbruck naar de Brennerpas in Italië. De ANWB kreeg meldingen van Nederlanders die vaststonden na hun vakantie. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde daarom dekens, eten en drinken uit. De sneeuw zorgde ook in Tirol voor overlast. Het weer, hier en daar opklaringen. In de loop van de ochtend wisselvallig. Later vandaag buien en lokaal kans op hagel en wat onweer. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Vanavond in kassa. Even zen met je eigen kopje koffie of thee in de trein of auto. Lekker, zeker als het uit je eigen thermosbeker komt. Maar ja, heb je dan nog wel warme koffie? En zit het lipje niet in de weg? Of erger nog, lekt de beker niet je hele tas onder? Kassa test thermosbekers. Om 7:15 op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Het is zaterdag 24 februari en dit is een uur cultuur. Het programma vol cultuurtips om je agenda en je hoofd en je hart mee te vullen. Om je anders te doen kijken naar de wereld om je heen, om je spiegels voor te houden of je op te tillen. Elk weekend nemen we op zaterdag en zondagochtend de cultuurtips van onze gast met je door. En duiken we in diens werk dat op dit moment te zien, horen of lezen is. Het is het laatste weekend dat de Berlinale plaatsvindt in Berlijn. Het Duitse filmspectakel dat zich altijd zo politiek uit, bekent dit jaar geen kleur. Waren er vorig jaar buttons met de Oekraïnse vlag, een openingsspeech van Zelensky en meerdere films met het Oekraïnse oorlogsthema, zo stil is het er nu. Ik had er heel graag een Palestijnse dichter zien staan. Die had bijvoorbeeld dit gedicht kunnen uitspreken van Mahmoud Darwish, Denk aan anderen. Als je je ontbijt klaarmaakt, denk dan aan de anderen. En vergeet niet de duiven te voeren. Als je je in oorlogen stort, denk dan aan anderen. En vergeet de mensen die om vrede vragen niet. Als je de waterrekening betaalt, denk dan aan anderen die uit de wolken drinken. Als je thuiskomt, denk dan aan de anderen en vergeet de mensen in de tenten niet. Als je slaapt en de sterren telt, denk dan aan anderen. Aan hen die geen slaapplaats hebben gevonden. Als je je ziel bevrijdt met mooie gedachten, denk dan aan de anderen die het recht op woorden hebben verloren. En als je aan de verre anderen denkt, denk dan aan jezelf. En zeg, ik wil een kaars in de duisternis zijn. Mijn gast van vanmorgen is ook een dichter en een schrijver en een kaars in die duisternis, met rivieren vol poëzie in haar aderen. Welkom, Cholet. Blij dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Je zit aan een thee in je eigen beker meegenomen. Ja, altijd. Lekker, fijn. Laat me je even aan ons voorstellen. Cholet Rezazadeh is schrijver, dichter en performer. Op haar 8e schreef ze haar eerste gedicht. Ze wist altijd al dat ze schrijver wilde worden, maar maakte door haar goede cijfers een omzwerving via geneeskunde. Schrijven was immers verspilling van haar intelligentie. Ze verhuisde in 2015 van haar geboorteland Iran naar Nederland voor de liefde voor een bioloog. Hier leerde ze de Nederlandse taal razendsnel, mede dankzij Boer zoekt vrouw. In 2021 debuteerde ze met haar roman De hemel is altijd paars. Die werd bekroond met de debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en met de publieksprijs van de Bronzen Uil. Door de Volkskrant werd ze uitgeroepen tot literair talent. Ze werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en won de Boekhandelprijs. En nu is er het minstens zo prachtige boek Ik ken een berg die op me wacht. Goedemorgen, Cholet. Nogmaals. Goedemorgen, dankjewel. Ja, ik ga dus niet, want ik heb geleerd van jou dat ik niet vraag alles goed. Maar oh. dat ik eerder vraag, heb je vannacht gedroomd? Heel kort. Het was, ik zag ook onderweg dat het een beetje volle maan. Ik weet niet of dat een rol speelt of omdat ik nu bij jou zit. Even denken. Ik heb wel gedroomd, heel kort. Ik denk dat ik droomde dat ik onder reis was. En op reis was en een beetje in trein zat en allemaal verschillende landschappen zag. En zoiets. Beetje niet zo helder als zoals normaal, maar toch wel iets. Toch wel iets. Toch wel een reisje gemaakt. Ik werd wakker gezongen door mijn studentenburen. Gezellig. Dus als ik al heb gedroomd, dan hebben zij dat verstoord. Mm-hmm. dat was minder. En je hebt je bent dus inderdaad verhuisd in 2015 van Iran naar Nederland. En je hebt daarmee een nieuwe taal geleerd. En daar ben je meteen ook mee gaan schrijven. Je hebt meteen een taal gevonden waar je ook verhalen mee kon vertellen. Hoe ging dat? Zoals je zei, ik wilde eigenlijk altijd schrijver worden. En toen ik naar Nederland... Je was het al gewoon eigenlijk. Sorry. Ja, je was het dus al eigenlijk, toch? Wat? Toen ik in Nederland was, ik dacht, hoe ga ik dit doen? Ga ik in het Perzisch schrijven? En dan er zijn een paar uitgeverijen, ook in Europa, die in het Perzisch uitgeven. Of ga ik in Engels schrijven? Maar ik dacht, nu woon ik hier en sowieso het leren van de taal zou mij ook helpen om hier thuis te kunnen voelen. En ik wilde gewoon in contact komen met de lezers en leven als een schrijver in Nederland. Dus dat was motivatie en ik ging taal leren. Dus boer zoekt vrouw. Maar vooral taalkursus en gewoon blijven proberen. En na mijn eerste jaar dacht dat ik een beetje Nederlands kon. Dan ging ik ook kijken ik had nul idee over Nederlandse literatuur. Ik had nooit iets uit Nederland gelezen. Dus ik was heel benieuwd. Dus ik ging naar open podia, naar alle, waaronder mensen zeggen dingen. En plekken die waar jij als iemand die wil iets uitproberen, altijd welkom bent. Dus je hoeft niet al iets bevestigd zijn. Zo kwam ik een beetje binnen. Toen kwam ik zo een beetje naar boven. En ik maakte kennis met Nederlandse literatuur. Je zou zeggen, ik kan niet zeggen, had ik meteen mijn eigen taal in het Nederlands gevonden. Het is nog steeds een uitdaging. Maar ik deed het gewoon. Ik dacht, als ik ook een beetje kan, ga ik het doen. En dan zie ik hoe het verder gaat. Ja, want ik begin met dat punt. Omdat ik in allebei je boeken heel erg merk dat je die zachtheid en de poëtische inborst hebt meegenomen vanuit mm-hmm. Iran. En het nuchtere Nederlands. dat versmelt heel erg mooi in allebei die boeken. Herken je dat? Ja, zeker. Het is toen ik net in Nederland was, ik was een beetje geschrokken van hoe de taal klinkt. Ik dacht, wat is hier aan de hand? Iedereen is boos. Maar ja, mensen zitten vriendelijk uit. En dan denk ik, ja, dus de taal is gewoon een beetje hard. En vooral als je het vergelijkt met Persisch, is een heel andere vorm van taal qua opbouw. En ook Nederlands is heel kort, duidelijk en dan niet zoveel ruimte om te spelen met de taal zelf. Je kan zeker creatief zijn, maar in basis of in aard zit niet zoveel poëtisch opbouw. Terwijl dat in het Persisch eigenlijk, maakt niet uit wat je zegt, klinkt poëtisch. Klinkt mooi. Ja, ja, dus het is, je hoeft niet eens een dichter zijn. Dus het is heel dagelijks dialogen. Het is ook poëtisch. En ik kan ook niet ontkennen dat in Iran wil je of wil je niet groeien op met poëzie. Poëzie is overal. Mensen zijn nog steeds, zelfs jonge generaties zijn nog steeds helemaal verliefd op de dichters. En dan overal is poëzie. Maakt niet uit of nou een feest is, of iets serieus is, of in bus, of op universiteit. Maakt niet uit waar je bent. Je komt sowieso poëzie tegen. Of nou dat mensen elkaar poëzie vertellen, of dat ergens hangt een poëzie, of is bijna elke stad heeft een mooie graaf van een dichter waar iedereen heen gaat. Dus het is heel aanwezig. Dus dat speelt ook zeker een rol. Wij hebben Sinterklaas gedichtjes. Ja, ja, dat eigenlijk, dat vind ik mooi. Het is zo. poëzie. kan iets romantischer zijn, maar. Maar ja, zo begint het eigenlijk. Yeah. Dus dit heb ik zeker meegenomen. Onbewust. En ik heb ook een nieuwe taal geleerd waarin als volwassen, dus dan let je ook meer op. Of heel veel dingen vallen op. En dan denk ik, oh ja, dit is interessant. Of dit kan ik gebruiken. Of dit kan ik zo doen. Dus ik denk die combinatie van lange tijd in een andere taal die al van basis heel poëtisch is opgegroeid zijn, en van de andere kant laat beginnen met het leren van een taal die heel anders is en daardoor heel erg opvalt alles. Mm-hmm. Dat maakt je creatief. Soms ook word je heel erg moe van, maar ja, heel vaak denk ik, oh ja, dit is zo interessant, zo kan ik het combineren. En dan wordt het opeens mooi. En soms is ook puur gebrek aan dat ik weet het niet, hoe moet ik zeggen. Dus ik zeg het zo en dan opeens wordt het poëtisch. Ja. Dus dat is ook gaaf. Laten we het boek induiken. Ik ken een berg die op me wacht. Hoofdfiguur is niet een persoon. Kun je iets vertellen over de hoofdfiguur? Wie ontmoeten we? Dus in dit boek luisteren we naar verhaal van Aras. En Aras is een heel lange, wilde, diepe rivier. Ook heel oud. Die eigenlijk als grens is tussen Iran, Azerbeidzjan en Armenië. En is altijd een belangrijk rivier geweest in geschiedenis, maar ook in literatuur. Zelfs Rumi heeft ook allemaal gedichten over die rivier. Dus en dit rivier vertelt ons nu een verhaal over een groep nomaden die aan haar wonen. Is de rivier aan haar? Heeft het een? Ja, dat heb ik opgezocht. Ja, duidelijk. Ik dacht, oh, wacht even. Nu moet ik hij of zij of die zeggen. Ja. En ik ging kijken dan. Ik dacht, dit is de rivier, maar zij. Ja. Ja, ja, mooi. Dat is grappig. Terwijl dat in de pers is, we hebben niet eens hij of zij. Nee, het bestaat gewoon niet. Iedereen is een hen. Eigenlijk heel woke. En ook dieren ook. Dus ja, alles is maar één ding. die of dat. Dus man, vrouw, tussen, dieren, alles. Dus dat heb je helemaal niet. Laat staan dat woorden mannelijk of vrouwelijk zijn. Mm. Ja, dus voor mij was dit heel echt een nieuw concept. En toen, ja, dus af en toe moet ik ook denken dat, oh ja, dus Rivier is nu hij of zij. En dan vraag ik heel vaak, mensen weten ook niet. Dus ik ga gewoon opzoeken. Ja. Wauw. Wat bijzonder. Ik wist het ook niet. Ja. Maar zij buldert en ze... ze buldert en ze... Maar en ze vertelt haar verhaal. Ze is verliefd ook. De Rivier is ook verliefd. Ja. Het is heel grappig dat ik pas toen ik dit boek las... Of grappig, typisch, dat ik me toen pas realiseerde... hoe weinig boeken ik vanuit de Rivier heb gelezen. Eigenlijk nul, namelijk. Ja. Maar hoe weinig je verhalen vertelt vanuit... iets anders dan een persoon. Ja. Ja, ik denk dat was ook eigenlijk een van mijn bedoelingen vanaf het begin van het schrijven van dit boek. Om ook, omdat ik denk wat vooral nu heel erg misgaat, is dat, en daardoor hebben we zoveel problemen met klimaat, maar ook met onszelf, dat wij zo onrustig en ongelukkig zijn, is dat wij heel erg afstand hebben genomen van de rest. En dan denk ik dat mens en natuur, terwijl dat, ja, wij zijn ook een deel van natuur. En niemand zegt dat wie is, wie weet meer of wie weet beter. En dan, ik denk zelfs, nu maken ze ook verschil tussen dieren en planten. Maar ja, dat denk ik, dat is ook niet zo. Dat wilde ik een beetje praktisch laten zien. Dat het is helemaal niet gek dat als je denkt... ja, een rivier heeft ook gedachten en emoties... en kan ook filosoferen over alles. En heeft ook last van wat allemaal gaande is in de wereld. Stille wateren, diepe gronden, zeggen ze dan. Ja. Maar dit had ik misschien niet vanaf begin bedacht dat, oh, dan ga ik over vanuit een rivier schrijven. Ik had meer over dat, ja, ik ga die rivieren gebruiken, dus Aras en ook Amstel. Mm-hmm. Maar eenmaal toen ik begon met het schrijven van dit boek. En ik weet dat ik zat te typen en toen dacht ik, oh nee, dit meen je echt niet. Wat ben je aan het doen? Maar ja, het verhaal kwam zo naar boven. Ja. En ik was soort van, ik zat voor mijn laptop en dacht, hoe ga ik het hele boek zo schrijven? Dat kan toch niet? Het is wat een uitdaging. Maar ja, het moest zo verteld worden, dus... Ik heb me overgenomen, gegeven en zei, oké, nou, goed. Je mee laten voeren en, met de stromen. Je zegt net de Aras en de Amstel. Want we volgen en of we horen en de Aras waarnaast die nomaden mensen leven. Ja. Maar ook Alma, die juist vanuit de Amstel, vanuit Amsterdam... Ja. De reis richting Iran maakt en de richting die andere rivier maakt. Ja. Misschien laten we het daar langer over hebben, maar misschien wil je een stukje voorlezen. Dan kunnen we gewoon even het verhaal in. Ja. Stappen. Ik denk dat het is gewoon... dan hebben we ook meteen een beetje idee van wat bedoel je dat verhaal wordt door je verteld. Ja, wat bedoel je nu eigenlijk? Dus ik begin gewoon met het begin van het boek. En dan zitten we in het verhaal. Hopelijk. De klinkende bellen van de geiten en de schapen en mijn brullende water vormen het achtergrondgeluid bij dit verhaal. In elk seizoen bewegen geiten en schapen er hun kop. Dus wanneer je dit verhaal leest, houd dan deze geluiden in je gedachten. En ook de koele wind die er altijd rond dwaalt. Hij tikt met zijn koude vingertoppen zachtjes op je huid en is altijd aanwezig, ook in de hete zomers. Van alle vrouwen die elke ochtend in hun kleurige tot hun enkels reikende jurken met vestjes in een donkere kleur, sjaals met bloemenpatroon die hun hoofd en de onderkant van hun mond bedekken, met kleine hoofdbanden die ze in hun nek vastbinden, naar me toe komen met aardewerken kruiken op hun schouders of leren waterzakken in hun handen en die met mijn heldere water vullen, trekt vooral één vrouw mijn aandacht. Een vrouw met ogen die me doen denken aan die van herten die bij mij water komen drinken. 'S Ochtends vroeg, als de zon mij nog niet heeft opgewarmd, of 's avonds wanneer mijn druppels beginnen af te koelen, zet ze voorzichtig haar voet op de rotsen. Eerst trekt ze haar bloemensjaal strak rond haar hoofd aan en knoopt deze stevig vast. Ze schuift haar hoofdband iets naar achteren, waardoor haar zwarte haar met een scheiding in het midden beter te zien is, werpt een blik op mijn kronkelende lichaam en fluistert: 'Mag ik even?' Ja, ja, dit is ook het is ook een lustvolle rivier wel, hè? Ze heeft er wel zin in. Ja, rivier, ja, moet ze zin in hebben, toch? Ja. Anders hoe blijf ze stroomt. Je gaan? Ja, precies, ze moet blijven stromen. Ja, en dit is ook... Dit is het gedeelte in Iran. Dan heb je de Amsterdamse Alma die hier terechtkomt. Wat komt zij daar zoeken? Of wat vindt ze daar eigenlijk? Misschien wist ze niet eens dat ze er naar zocht. Voordat ik begon met dit boek en tijdens ook schrijven, het viel me heel erg op dat hoeveel... ik woon ook in Amsterdam, dat hoeveel mensen om mijn omgeving... probleem hadden met de drukte en haastigheid van Amsterdam of van Nederland. En dan hoeven mensen, vooral vrouwen, dat helemaal geen zin in meer hadden of overspannen waren. Of ze waren helemaal klaar met die drukte en met altijd beter, groter, meer. Dus Alma is ook zo iemand. Dus van afstand zou je zeggen dat zij heeft perfect leven. Zij heeft goede baan, goede vrienden, familie, alles. En woont in een woonboot aan de Amstel. Het klinkt allemaal zo romantisch en zo mooi. Maar ja, zij komt gewoon op haar verjaardag, 40ste verjaardag, een beetje achter dat... Ja, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En een bepaalde soort van leegte en eenzaamheid die ze voelt. En... en dan ze moet haar oma eigenlijk is nog steeds in Iran, dus zij is tweede generatie Iranier. En ze moet aan haar oma denken dat dement aan het worden is. En oma die altijd zong over die bergen en die rivier vooral. Dus met een kijk daarop denkt ze: ja, ik ga gewoon daarheen. Ik ga kijken dat. Nu dat mijn oma dement aan het worden is, enige ding dat ze herinnert zijn die liedjes en is die rivier en zijn die bergen. Dus ja, zij is benieuwd dat wat zijn ze, wat hebben ze. Dan besluit ze om naar Iran te gaan, naar die rivier te gaan. En dan naast de rivier komt ze toevallig nomaden tegen. En dan, ja, die verhalen komen een beetje... in elkaar stromen. Ja, stromen door elkaar heen. Ja. En uiteindelijk als zij dan weer terug naar dat drukke leven gaat... dan neemt ze deze rust die ze in elk geval daar heeft ervaren... en die beetje kernachtigheid neemt ze mee. Of in elk geval dat... Ja. Ja, dat is de bedoeling. Of dat is wat er... Dus de inspiratie is dat toen ik... ik was ook toevallig nomaden tegengekomen. 4-5 jaar geleden op reis. Voor mij was heel interessant dat... ik zag ze heel toevallig in de gebergte. En het was een vrouw daar. En dan ze vroeg aan mij: hey, wie ben je? Waar woon je? En ik zei: ja, ik woon in Nederland. En dan die vrouw vroeg aan mij: ja, waar is Nederland? Is het hier in de buurt? Ik zei: iets verder. Het is eigenlijk in het buitenland. En dan ze vroeg aan mij: waar is het buitenland? Welke stad is het buitenland? Is die in de buurt? En ze Oh, wacht even. Wow. Dat vond ik zo mooi. En dan op dat, toen was ik heel erg bezig met, ja, wat ga ik doen in Nederland, in dat buitenland die volgens die vrouw niet eens bestaat. Dus die contrast raakte me heel erg. En dat was eigenlijk, ik zou zeggen, het begin van dit boek. En ik dacht, ja, voor iemand als Alma, of voor ons, dat wij hier zijn, zo'n verhaal zou ook interessant zijn. Een verhaal over mensen die we niet eens kennen. En ze kennen ons ook niet. Ze weten niet eens dat wij bestaan. Dat was een beetje... Waar is dat dan, dat buitenland? Dat is een prachtige... Ja. Prachtige vraag ook. Ja, terwijl dat hier wij zitten ons vervelen als wij niet twee keer per jaar naar buitenland op vakantie zijn geweest, dan is echt heel erg. Mijn leven is zo slecht. Ja, dus... Nou ja, en die tweedeling, of in elk geval die verschillende werelden, die ontmoeten elkaar echt in jouw boek. Ja. En wat ik ook mooi vond, is die zoektocht naar inderdaad die soort van bron van het bestaan. Mm-hmm. Dat rustpunt, ik vind het dan weer heel mooi om te merken dat ik dat heb ervaren door gewoon het lezen van een boek. Oh, namelijk ja. Dit boek. Dat je daardoor ook eventjes een luikje hebt in het doordenderende hier en nu. Gewoon even. Ik ben gewoon even bij een rivier en een berg. En ja, en gewoon. Dus dat vind ik ook weer gaaf. Dat je het op die meta-manier in mijn huiskamer brengt. Ja, dankjewel. Zonder dat ik daarvoor naar het buitenland hoef. Ja, ja. Je... Mag ook nog steeds, maar. Ja. Maar druk. Ja, dat is ook zeker. Dat was ook zeker een van mijn bedoeling. Om mensen ook op reis te kunnen nemen naar plekken dat ze normaal gesproken misschien zou niet durven gaan of niet kunnen gaan of wat dan ook. Ja. En ik denk, ja, dat is ook wat verhaal of kunst in het algemeen met ons kan doen. Precies. Gewoon op reis nemen naar ergens anders. Ja, en dat is ook wat poëzie doet. Ja, zeker. En dat is ook wat jij gewend bent te doen. Dat is niet een, ja, dat vind ik heel mooi. En over poëzie, er komt een bundel uit. Ja. Eind van de zomer. Ja, in augustus. Ja. Ja, dus zoals je zei, ik schrijf best al lang poëzie. Maar heel vaak... En ik draag ook poëzie best vaak voor. En ik hou heel erg van poëzie. Maar ja, ik heb nog nooit poëzie uitgegeven. Dus... We dachten dat misschien nu is het moment. Ik heb nu genoeg Nederlandse gedichten. En ik twijfel de hele tijd. Omdat ik weet dat poëzie blijft ook een beetje heel moeilijk. Vooral hier een beetje moeilijk markt. En wordt niet heel erg besproken. Of niet echt serieus genomen, zou ik zeggen. Terwijl dat ik denk dat... zei je? Hier wel, hoor. Ja, nou, dus in augustus kwam ik terug. dus ik was niet zo heel erg mee bezig. Maar ja, nu dachten we, we gaan het gewoon doen. Ja. En augustus en waarom is ook tijd voor Sinterklaas. Want dat is de momenten waarop wij wel heel graag poëzie krijgen. Is er een titel al die we kunnen delen? Ja, het heet Neem Ruim, zei de zee. En het is eigenlijk een regel of een zin uit een gedicht. Wat ook in de bundel zit. Mogen we die al horen? Ja, zeker. Ja, graag. Gedurende een storm in een lange winternacht. Een lijn verlangen onder de golven. Golven die blijven, golven die vertrekken, golven die gillen, golven die zwijgen. Met een koffer vol de zeedroom als het hoofd van een waterdruppel ligt. Als de zon op de top van een berg reizend, naar een zon geveild in de ochtendtijden. Neem ruim, zei de zee, haar natte armen wijd open. Als het leven voorbij gaat, blijft onze oude zwijgen, onze zelfdruppels met de mysterieuze zeewaarheden die in het kloppende hart van elke golf klopt tegen de borst van de strandrots. Wauw. Mooi, prachtig. Dank je wel. Smaak naar meer. ja, we duiken zo je tips in. Maar ik wilde ook nog wel, want inderdaad, we hebben het gehad over de rol van poëzie en van kunst. En ik moest net denken aan, dit is wat poëzie kan doen. Mm-hmm. Je andere wereld laten zien en je andere. Maar ook wat het ook doet is dingen bespreekbaar maken. Ja, want zeker. Ik zeg nu grappend een paar keer Sinterklaasgedichtjes. Maar in principe, als wij Sinterklaasgedichten schrijven, dan zit er altijd iets venijnigs in of zo. Maar iedereen slikt het als zoete koek. Het is een manier om dingen te vertellen. Ja. Die mensen makkelijker pakken als het in poëzie gegoten wordt, blijkbaar. Ja, zeker. Ja, dat is zeker ook een van de rol dat poëzie kan spelen. Dat je maakt gewoon alles zoet. Iets zuurs of iets heel bitters. Dan tussen twee lagen van iets zoets. Tussen twee mooi zoete woorden. En dan, geef je door. Ja, precies. En dan mensen snappen dat en voelen dat. Maar ze worden niet meteen boos of teleurgesteld. Maar andersom ook. Iets dat misschien je kan, dat je uur nodig hebt om uit te leggen met een mooi gedicht of met een paar mooie woorden kan je zoveel emoties uitleggen of kan je zo een mooie cadeautje van maken en dat hebben we volgens mij meer nodig in nu dat wij, ik weet niet wat jij denkt, maar ik heb wel het gevoel dat mensen zijn gewoon gevoeliger geworden. Of mensen zijn een beetje heel erg klaar om boos te worden en heel erg klaar om verdrietig te worden. Dus ja, ik denk dat misschien daardoor hebben we meer dan ooit poëzie nodig, die altijd zorgt voor toch wel geduld en liefde en meer aandacht voor elkaar en toch wel kritiek, maar zonder onaardig hoeven te zijn. Misschien moeten ze beginnen met het nieuws brengen in poëzie in plaats van om te beginnen. We zitten een dik half uur in ons uur cultuur. Een uur cultuur met Teddy Tops. Ja, en voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakeld, leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik schrijver Sholeh Rezazadeh te gast. En we hebben het over, over de rol van poëzie. En over een rivier en over de Amstel en de Arras. En nu gaan we over op jouw ontprikkelende cultuurtiplijst. Oké. <Okay. laughs> Zullen we beginnen met het boek dat je hebt getipt? En Steeds is alles er, van Marjoleine de Vos. Het is een essay eigenlijk. Ja. Over de dood of over. Ja, over rouwen of gemis. Of, ja. Het is moeilijk. Zeker voor mij is het heel moeilijk om boek te typen. Ja. Er zijn zoveel. Maar ja, dit is een van de laatste boeken dat ik had gelezen. En ik dacht, dit is zo mooi. En het sluit ook aan wat wij net daarover hadden. Dat poëzie, literatuur maakt alles bespreekbaar. En waaronder dus rouw. En ik denk dat nu, wij hebben zo weinig over dood. En we doen alsof dat wij nooit doodgaan. En dan dat wij alles onder controle hebben. Maar het is helemaal niet zo. We zijn zo breekbaar. En dan kan iedereen op elk moment kan doodgaan. En het is ook en omdat wij altijd haast hebben en altijd iets anders te doen hebben, we hebben ook zo weinig ruimte voor empathie, voor mensen die iemand kwijt zijn geraakt. Of ik weet niet hoe hier is, maar bijvoorbeeld in Iran, als iemand doodgaat, dan mensen gaan de eerste dag, derde dag, eerste week, 40ste dag en dan weer elke jaar weer even op bezoek nabestaanden om een soort van troost te geven. En dan, het gaat niet alleen maar over 1-2 goede vrienden of familieleden, maar best een grote groep. En ik denk, ik wil niet zeggen dat daar is goed, hier zo moet het zijn, maar ik bedoel, ik denk dat een beetje het zou goed zijn als we gewoon een beetje meer tijd voor elkaar hebben. En ook vooral over natuurlijke dingen, waaronder dus sterven. Een beetje meer begrip voor elkaar hebben. En in dit boek, ze schrijft heel mooi en heel erg... Ik vond, ik heb een paar zinnen genoteerd. Ja. Maar dat, ja, er is niet een goed en een slecht. Maar ik denk wel dat in Nederland we echt nog wel wat stappen in kunnen zetten. Want we hebben alleen maar, wat we hebben is de koffietafel één keer. En dan niemand mag huilen of niemand mag huilen. Emoties tonen. Of, Wat wel knap is dat als je dan, ik kom uit Brabant, als je dan hebben we altijd worstenbroodjes die tegelijkertijd klef en hard zijn. Ja. Een soort... ik lees een fragment van Marlene de Vos. Het begint met de wonderlijke stilte van de doden. Ik sta bij het lichaam in het en in het huis is niets te horen. Het niets van de dingen. Ook van dat ding dat de vorige keer nog het levende lichaam van een mens was. Een mens die ik graag omhelsde. Nu aarzel ik om het aan te raken. Het. Prachtig, toch? Ja. Zo mooi. Ik vond het echt een heel mooi begin. Ja. Want ineens is het een het. Ja. Ineens is dat lichaam... Ja, het is het niet meer, ja. Ja, heel bijzonder. Ja. Inderdaad, om daar grip op te krijgen op dat, wat dat is, dat missen. En daar hebben we boeken voor en... romans en... Ja, ik denk dat het is zo... We zijn zo erg met onszelf bezig. We hebben nauwelijks idee over wat kan met anderen gebeuren. Dus ja, jongeren hebben geen idee over ouderen en andersom. Of intellectuelen zijn allemaal met iets anders bezig. En een andere groep met iets anders bezig. Ja, terwijl dat uiteindelijk als mens... Er zijn maar een paar... onderwerpen dat iedereen gaat sooner or late meemaken. En daarom hebben we elkaar tenminste daarvoor nodig. En is dat omdat we met te veel zijn? Of is dat een... Waar komt dat door, denk je? Ja, ik denk... vooral die drukte dat er de hele tijd aanwezig is. Dus je moet keuze maken. Ja, dan eindig je met jezelf vooral. Ja. Of met je kleine gezin. Of met 2-3 vrienden dat je hebt. Ja. Dan heb je geen tijd voor de rest. Ik vind ook de tip die je hebt gedaan voor die dansvoorstelling. Oh ja. Vind ik ook een mooi voorbeeld daarvan. Mm-hmm. De zoektocht naar verbinding, namelijk, hebben ze gemaakt. Het heet Funk. En het speelt nu in de Schouwburg in Zwolle eind maart. Ja. Ik heb een geluidsfragmentje van de dansvoorstelling klaarstaan. Ja, zitten we meteen een beetje zo in die... Ja, ik zag al die... ik heb het in Amsterdam gezien. Ja, ja ik zag nu ook net allemaal die moves en... Ja, want vertel, wat zien we? Wat zien we als we naar deze dansvoorstelling gaan? Wat ik heel erg mooi vond, dat je met dit soort muziek... dan denk je al een beetje rauwe... straatdans of zo, maar het is helemaal niet zo. Het is heel zacht en het is heel erg ook. Je zou zeggen, het is heel romantisch, maar op een andere manier. En ik vond het sowieso. De dansers waren allemaal perfect en heel mooi, maar ook. Voor mijn gevoel zag je gewoon het hele leven, weet je, door dans. Dus alle verschillende fasen in het leven. Of wat je allemaal als mens meemaakt of kan maken. Ik weet niet, misschien iemand anders, het publiek heeft iets anders van begrepen. Maar dat was mijn gevoel. En dat vond ik heel mooi. Dat hoe kan je met zoiets die van een beetje afstand zo... rauw klinkt. Gewoon filosofie van leven met in dans kunnen stoppen. En ik vond het heel mooi. Ik was heel erg ontroerd. Volgens mij heb je het juist gelezen, hoor. Want als ik het tekstje ik mag geloven, dan gaat het hier over. Oh, inderdaad. Okay. over wat je doorgeeft en wat je in een leven allemaal meemaakt. Okay, wat je dan doorgeeft aan de volgende generatie. Oké, ja, je hebt een sticker verdiend. Ja, ik lees nooit de beschrijvingen. Dus nee, ja, ik heb niet gewoon zelf zien. Een idee Precies. krijgen van wat ik zie. Dat moet, iedereen, dat moet iedereen vooral gaan doen. Als ja. Maar ik heb het toch niet kunnen zien, dus ik had alleen mooi. Een tekstje. Nou. En je hebt ook... ja, als we dan toch hebben over zo'n wereld instappen... Dan is die Anselm ook wel een goed voorbeeld. Ja. Over de Anselm Kiefer, ja. schilder en beeldhouwer. Het is een 3D-documentaire film uit vorig jaar. Ja. Vorig jaar, in de bioscoop. En hij draait nog steeds. Ja. Maar wat raakt jou zo aan deze film? Of wat is... Ja, ik vond meteen al die beelden heel mooi. Dus heel veel bomen en heel veel natuur in en heel veel rust in. En sowieso ook heel mooie kunstwerken dat je af en toe ziet. Ik vond het interessant dat zie je ook soms letterlijk terug, maar soms dat snap je ook. Dat die kunstenaar is heel erg bezig met zijn kunst. Al sinds hij een klein jongetje was. Al een beetje gewoon dromer en allemaal altijd in zijn eigen wereld. Maar omdat hij uit Duitsland komt, wordt af en toe hier en daar getrokken als dat ja, maar je bent een ben je nu voor of ben je tegen of ben je dit of ben je dat, ben je rechts of ben je links? En ik denk dat sprak me aan, omdat ik denk ja. Kunstenaars, of in mijn geval schrijvers die uit landen komen die heel erg ingewikkelde geschiedenis of politiek hebben, worden ook meteen gezien als een kunstenaar van een schrijver uit dit land. Terwijl dat ja, los van dit ben je ook een mens en heb je ook je eigen leven en heb je ook je eigen kindertijd, je eigen dromen, je eigen gedachten. Dat vond ik mooi, maar sowieso vooral heel mooie beelden en dan heel rustig. En het was wel een ervaring. Dus wat je zei, ik was ook echt op reis naar zijn atelier in Parijs en ik zag van alles. Ja, en zijn binnenwereld ook, want dat is wat ja. je zegt. Ja, spreek je maar uit als kunstenaar, maar hij bouwt gewoon zijn eigen wereld. Ja, ja. Dat is wel imposant. En als je dan... Als we het dan toch hebben, we reigen gewoon door over die andere wereld. Ik heb gisteren The Sandman gebinge-watched. Ah, door jou. En? Ja, ik heb dus niet heel veel gedroomd, maar dat hoefde ook niet aan deze serie. Had je zand in jou? Allemaal, ja, precies. Heeft het allemaal voor mij gedaan. Ah, ja. Heb ik ook een fragmentje van de serie Sandman. My creations do not walk amongst the living, killing mortals for pleasure. Oh, you don't think dreams can die? Let's find out. Nightmares do not belong in the waking world. Oh, it turns out I fit right in. Dreams don't fucking die. Ja, nog yeah. een bombastisch gebeuren. En voordat ik aan je ga vragen om te vertellen wat daar dan allemaal te zien is, dacht ik ook aan, ik weet dat als jij in een ander land bent en je spreekt mensen, dat je dan vraagt naar het slaapliedje van oh ja. die plek. Ja, je hebt al mijn columns gelezen. Ja, tuurlijk. Mooi. Daar moest ik ook bij deze serie aan denken. Oh ja. Dat een soort jouw haakje naar de droomwereld is altijd wel. Ik denk dat dromen of slapen en dromen zegt kan echt heel mooie spiegel zijn van van jezelf en van je innerlijke wereld. En ik ben eigenlijk ook heel erg verdrietig dat die slaapliedjes of dromen of gewoon rustig slapen is een beetje allemaal aan het verdwijnen. Terwijl ik denk, ja, dat is juist het moment dat je gaat, dat je naar andere werelden gaat. Of dat je eigenlijk naar jezelf kijkt en dan diep in jezelf duikt. Ik krijg ook heel veel inspiraties uit mijn dromen. Dus als ik eenmaal niet weet, dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk te slapen. En dan droom ik en dan denk ik, ja, nu weet ik het. Dan heb ik nog meer. Nu voel ik me nog schuldiger dat ik je zo vroeg uit je bed heb getrokken vanmorgen. Nou ja, kijk. Je bent nu mijn verhaal schuldig, Teddy. Ja, precies. Maar nee, ik ben wel benieuwd, want ik ken helemaal geen Persische slaapliedjes. Wat is jouw? Is er een slaapliedje waar jij aan terugdenkt? Of een tekst? Ja, het is. Er zijn meerdere, maar misschien allereerste waaraan ik moet denken is, dus in Persisch, als je een kind wil in slaap brengen, dan gebruik je la la la la i, la la la la i, en dan zeg je gonjesk la la. Dus je zegt, iedereen in het bos gaat naar slaap. Dus die noemen alle dieren één voor één. Zelfs meer is in slaap gevallen. En nu jij dan. Dus zoiets. Mooi. Heel snel en heel slecht vertaald, maar zoiets. Mooi. En want daar zit ook die rivier alweer in. En het bos dat ook gaat slapen. Dat is natuurlijk iets wat... Wat in jouw boek ook zit. Ja, ja. Dus als je nu zo zegt, dan denk ik, ja, misschien in dit liedje staat ook dat jij bent ook een deel van. Precies. Dus ga maar lekker slapen nu dat de rest ook aan het slapen zijn. Nou, kijk. Mooi, kijk, het is helemaal. Nou, oké. Okay. Je bent niet meer schuldig. Gelukkig. Je hebt al inspiratie gegeven. Dus. Yes. Terug naar die serie die je tipt. The Sandman op Netflix. Fantasy drama serie. Gebaseerd op het gelijknamige stripboek. Van DC Comics. Ja. Komt het af. Het gaat over, ja, je hebt twee werelden eigenlijk. Je hebt de wakkere wereld en de droomwereld. En het mooie aan als je verschillende werelden creëert is natuurlijk als er iemand oversteekt. Ja. Wat is het? Wat gebeurt er? En wat vind jij hier tof aan? Ik vond het heel mooi dat ze hebben heel erg gebruik gemaakt van mythen en sprookjes. En van de ene kant je zou denken het is helemaal fantasie en heel erg vermaken. Maar van de andere kant is ook wel, zitten wel iets best veel in. Zitten eigenlijk allemaal, wat ik zei, mythen en filosofische dingen in. En dat vind ik mooi. Ik eigenlijk eerlijk gezegd, ik kijk nooit series. Ik word zo onrustig van dat ik weet gewoon nu weten wat gaat gebeuren. Dus ik kijk nooit series. Maar dit zag ik en ik dacht, oh ja, dit gaat eigenlijk over mijn werk. Of eigenlijk waarmee ik bezig ben. Dus al die mythen en metaforen. En dat vond ik heel mooi. En dat zie je ook terug. In, wat eigenlijk niet zo vaak gebeurt, vooral niet met series op Netflix. Maar ja, dit vond ik een soort van uitzondering. En wat voor mythen en metaforen gebruik jij in je werk? Of waar ben je mee bezig? Wat kunnen we teruglezen? Ik denk dat ik gebruik sowieso bijna altijd metaforen. Dus ja, in dit boek rivier is of die nomadische volk of een vrouw die tapijten weeft voor de bomen omdat ze bang is dat de bomen niet meer in slaap kunnen vallen. Of een jongen die dode visjes verzamelt. Die zijn allemaal metaforen. Van de ene kant, ja, lijkt op een sprookje of lijkt op een simpel verhaal, zou je zeggen. Maar van de andere kant Je kan ook altijd meer van halen of meer, ja, meer betekenissen of meer gedachten vinden. En ja, ik of dat mijn eerste boek was een boom. En dat had ik ook eigenlijk als metafoor gebruikt. Een boom die gaat afgezakt worden. En die hoofdpersoon maakt heel erg zich zorgen over die boom. Maar ja, of die boom die toch wel op het eind van het boek ontworteld is. En dan gaat gewoon verder lopen. Dus ja, ik denk dat. Dat is ook eigenlijk een beetje wat wij waarover we hadden over poëzie. Dat metaforen. Ja, poëzie is ook vol metaforen. En dan dat is ook wat metaforen doen. Van de ene kant maak je iets simpels die iedereen snapt. Ook kinderen. Ik denk dat in heel veel kinderverhalen zitten ook heel veel metaforische dingen. Van de andere kant, hoe eigenlijk gebaseerd op hoe oud je bent of hoeveel heb je meegemaakt in je leven, dan haal je ook wat andere dingen uit. En ja. Dat vind ik, ja, het is een soort van een heel heel groot geschenk. En je mag pakken wat je wil. En dat vind ik zo mooi. In het plaats van dan iemand heeft gezegd, ja, maar alleen maar dit mag je pakken. Dus dan ben ik verveeld. Nou, ik wil zelf weten wat ik pak. Ja, en de hoofdfiguur, ja. De rivier, die wordt op een gegeven moment ook, die wordt steeds kleiner, want die droogt op en die daar gebeurt ook van alles mee. Dat is natuurlijk ook gewoon, dat is ook letterlijk wat er nu in de wereld aan de hand is. Ja. Dat gaat ook over klimaatverandering. Maar je gebruikt dan woorden als, ik ga je misschien verkeerd citeren, maar dat hij een frons, als een frons in een voorhoofd. Ja. Wordt, omdat hij steeds dunner wordt, dat streepje. Ja, dat is prachtig, want op die manier, je ziet het voor je. Je voelt het, je voelt ook de angst van die rivier om te verdwijnen. Ja. En tegelijkertijd zet het je tot denken over, ja, hoe gaan we eigenlijk met die aarde om? Ja. Ja. En wie hebben daar last van? Ja, zeker. Ik denk, ja, dat is ook als je de hele tijd zegt, ja, maar het gaat niet goed met aarde of de rivieren drogen op of niet dan dat. Dat is wel heel anders dan als je een beetje op een poëtische manier zegt. De mensen gaan echt nadenken en gaan ze echt een beeld zien. En dan dat raakt mensen altijd meer, denk ik, dan alleen maar zakelijk. Enge zinnen. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat is een mooi pleidooi voor poëzie en voor kunst. Ja. En voordat jij gewoon de nieuwslezer moet worden eigenlijk vanaf nu. Oh. Nou, ik kan niet tegen, hoor. Mag je er allemaal poëzie van maken? Ja, maar het gaat zo veel lelijke dingen in de wereld. Dat ik denk, ja, ik probeer al heel erg afstand nemen van alles. Maar nog steeds, ja, hoor je, maak je mee. En dat is al veel, veel te veel. Laat staan dat ik ga elke dag op nieuws volgen. Ja. Nee, ja. Het is, helaas. Het is, je zou denken dat nu de wereld is zo comfortabel. En we hebben alles begrepen, uitgevonden, alles ervaren. Dus nu moet het gewoon goed gaan. Snappen we het wel inmiddels? Nee, je denkt dat we gaan gewoon terug naar 100 jaar geleden weer. Of, ja. Tenzij we ons vasthouden als drenkelingen aan reddingsboeien. Aan al die kunst. Je hebt ook een de docu-serie getipt. Als het dan, dat gaat heel erg over die mythe en die verhalen en die metaforen. Ja. Het is namelijk Joseph Campbell and the Power of Myth with Bill Moyers. Moyers? Ja. Heb ik een intro van. Lekker, ook lekker bombastisch. Hey, mooi. Joseph Campbell on the Hero's Adventure. He was the teacher everyone would like to have. He was the archetype, to use one of his favorite words, the original, the ideal. One of his students at Sarah Lawrence College, where Campbell taught for almost 40 years, described him as a beaming flashlight into the darkness. The director George Lucas said of Campbell, if it hadn't been for him, it's possible I would still be trying to write Star Wars. A beaming flashlight into the darkness. Ja, zo word ik ook altijd genoemd. Ja, ook over kaars in de duisternis. Ja, precies. Ja. De kaars in de duisternis. Nou, ronder kan dit gesprek eigenlijk niet. Nee, we begonnen met een kaars in duisternis. En... Ja, in het gedicht van Darwish zat de kaars in de duisternis. En Joseph Campbell wordt de beaming flashlight in the darkness genoemd. Ja, iets Amerikaans. Prachtig, ja. Zit er iets meer mayonaise overheen, over deze woorden. Maar het glijdt wel lekker naar binnen. Het is een documentaire serie. Het zijn 6 afleveringen, geloof ik. Ja, zoiets. Ja, en het gaat iedere keer over een ander thema binnen die mythologie. Ja. Het is wel een beetje oud en misschien ook oud, lekker ouderwets. Ja, weet je, mannen met mannen met mooie pakken en dan zitten ze gewoon heel erg tussen de boeken praten. Ja. Geen helemaal alleen maar gesprek. En dat is al genoeg. Dit is ook weer een beetje waarover we hadden. Dus het gaat ook over mythen en dan over in allemaal verhalen dat in verschillende volkverhalen wat je allemaal weer terugziet. Maakt niet uit over welke land of over welke tijd gaat. En wat je allemaal kan eruit halen. En het is eigenlijk echt zo. Je ziet en je luistert. Zoals hij zei, hij is echt een leraar. Dat je denkt, ja, had ik maar ook zo'n leraar. Ja. Je zit gewoon en je luistert. Dan opeens de tijd is voorbij. En denk, wauw, nu weet ik zoveel over heel veel andere werelden. Heel veel andere mensen. Ja. En dat vond ik mooi. En toen dacht ik, ja, dan neem ik mee. Ik vond het mooi, want je geeft aan... ik probeer prikkels te vermijden en ik probeer dat harde nieuws een beetje te vermijden. En in al je tips zitten van die luikjes naar een andere dimensie. Ja. Gewoon een andere manier van... Het is geen escapisme, want het gaat niet over iets anders dan de wereld waar we in leven. Maar het gaat wel over... Andere invalshoek. Ja. Dit is... dus wat ik zei, omdat eerlijk gezegd... Ik kan echt niet tegen al die... lelijkheid die in de wereld elke dag gaande is. En dan die domheid die maar niet stopt. En dan denk ik, mens, hoe vaak wil je dit nog een keer ervaren? Weet je, ga je nu weer en weer het oorlog beginnen? Of ga je nu weer dit doen? Het was niet genoeg wat je hebt al meegemaakt. Dus om een beetje te kunnen overleven dan... eigenlijk dat is ook een van de redenen waarom ik schrijf. Dus schrijven en dan op zoek gaan naar andere werelden die iets mooier en zachter en kleurrijker zijn. Schrijven en zelf in jezelf voeden. Ja. Met moois. Nou, dat hebben wij het afgelopen uur gedaan met jou. Met jouw werk en met jouw tips. Dit zit er ook alweer op. Het gaat snel, hè? Ja, heel snel. Ja, ik wil je heel erg danken voor al het moois en voor alle poëzie. Als een soort... kaars of een beaming flashlight in de nacht. En ik zou dus iedereen... ik ken een berg die op me wacht. Het boek ligt in de boekhandel. Ja. Dat moeten mensen allemaal gaan lezen. En alle tips die zijn dan weer terug te lezen op de website. En de hele uitzending en andere uitzendingen... die zijn terug te luisteren als podcast via alle podcastkanalen. Cholet, dankjewel voor deze ochtend. Volgende week zit schrijver Adriaan van Dis tegenover me. En morgen vroeg hoor je acteur Willem Voogd. Dit was het voor nu. Heb een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie.